पहला अध्यापक, लेखक चिंगीज़ एटमाटोव, रूसी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद भीष्म साहनी, चित्रांकन सैबाल चटर्जी, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं भाग 8। मुझे और कुछ एक अन्य बच्चों को ताशकंद के बाल गृह में भेज दिया गया। बाद में कितनी ही बार मैं पॉपुलर वृक्षों से घिरे पर्वतों में स्थित इस छोटे से स्टेशन से गुजरी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना आधा दिल हमेशा के लिए यहीं छोड़ आई हूँ। उस वसंतकालीन झुटपुटे में सायकाल की उस अस्थिर रोशनी में ऐसा कुछ अवसाद था, ऐसा कुछ दर्द था, मानो संध्या को हमारी विदाई के बारे में मालूम हो। द्विशयन दृढ़ बना रहा। उसने कड़ा प्रयास किया कि इस बात का पता नहीं चल पाए कि उसका दिल टूक टूक हो रहा है, पर मैं तो यह जानती थी। इसी भांति मेरे दिल पर जो बीत रही थी उससे मेरा गला रूंध रूंध जाता था। द्विशयन एक टक मेरी आँखों की ओर देखता रहा। उसके हाथ मेरे बालों, मेरे चेहरे, यहाँ तक कि मेरी पोशाक के बटनों को भी सहलाते रहे। आलतीनाई, मैं तुम्हें अपने पास से एक कदम भी दूर न जाने देता, उसने कहा, पर मैं खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी शिक्षा में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जाओ, यही बेहतर है। संभव है तुम सचमुच की अध्यापिका बन जाओ, तब हमारे स्कूल को याद किया करोगी, और हाँ, संभव है कि हंसा भी करोगी। ऐसा ही हो, हाँ ऐसा ही हो। दूर घाटी में गूंजती हुई रेलगाड़ी के इंजन की सीटी सुनाई दी और रेलगाड़ी की बत्तियां नज़र आने लगीं। स्टेशन पर लोगों में हलचल हुई। अब तुम चली जाओगी, मेरे हाथ को ज़ोर से दबाते हुए द्विशयन ने कांपती आवाज़ में कहा। खुश रहो आलतीनाई, मुख्य बात यही है कि पढ़ो, खूब पढ़ो। मैं कुछ भी उत्तर नहीं दे पाई। आंसुओं के कारण मेरा गला रूंध रहा था। रो नहीं आलतीनाई, द्विशयन ने मेरे आंसू पोंछे, और सहसा उसे कोई बात याद आई, और वे पॉपुलर के पेड़ जो हमने मिलकर रोपे थे, मैं खुद उनकी देखभाल करूंगा, और जब तुम बड़ी हो जाओगी और लौट कर आओगी तो देखोगी कि वे कितने सुंदर हो गए होंगे। इतने में गाड़ी आ गई। गाड़ी के डिब्बे झनझनाते शोर मचाते हुए आकर खड़े हो गए। आओ हम विदा लें, द्विशयन ने मुझे बाहों में भरकर मेरा माथा चूम लिया। विदा आलतीनाई, शुभ यात्रा, विदा प्यारी, डरना घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना। पायदान पर से मैंने मुड़कर देखा और वह दृश्य मुझे भुलाए नहीं भूलता। द्विशयन खड़ा था, उसका टूटा हुआ बाजू पट्टी में लटक रहा था, उसकी आंखें डब डबा आई थीं। अचानक वह आगे की ओर बढ़ा जैसे मुझे छूना चाहता हो, पर उसी क्षण गाड़ी चलने लगी। विदा आलतीनाई, विदा मेरी आँखों के तारे, उसने चिल्लाकर कहा। विदा मास्टर जी, विदा मेरे प्यारे मास्टर जी। द्विशयन डिब्बे के साथ साथ भागा, थोड़ी देर में पीछे रह गया और फिर एक बार तेज़ी से भागकर आगे आया। आलतीनाई, उसने चिल्लाकर कहा। उसने यूँ मेरा नाम पुकारा मानो मुझे कुछ बताना भूल गया हो, और फिर जैसे उसे याद आ गया हो कि अब अवसर हाथ से निकल चुका है। आज भी मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही है जो सीधी उसके दिल से, उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली थी। गाड़ी ने सुरंग पार की, फिर सीधी लाइन पर बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार तेज़ होती जा रही थी और वह एक पक्षी की भांति कजाकस्तान की स्टेपी के समतल मैदानों में से मुझे नए जीवन की ओर ले चली। विदा मास्टर जी, विदा मेरे बचपन, विदा मेरे प्रथम प्रेम जिसे मैं कभी होठों पर नहीं ला पाई। मैंने एक विशाल नगर में बड़ी बड़ी खिड़कियों वाले एक बड़े स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, वैसे स्कूल में जिसके द्विशयन सपने देखा करता था और चर्चा किया करता था। कामगार स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे मॉस्को में इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पढ़ाई के लंबे सालों में मुझे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितनी बार मैं निराश हो जाती, मुझे लगता जैसे विज्ञान की गहरी बातें मेरे दिमाग में बैठ नहीं पाती। पर हर बार कठिन से कठिन घड़ियों में भी मैं अपने उस वचन के प्रति निष्ठा बनाए रही जो मैंने अपने पहले अध्यापक को दिया था, और पीछे हटने का साहस नहीं कर पाई। जो बात अन्य लोगों को पहली ही बार में समझ आ जाती थी, उसे मैं बड़ी मेहनत से समझ पाती। मुझे सभी कुछ कहरे से जो शुरू करना था। कामगार स्कूल में पढ़ते समय मैंने मास्टर जी को पत्र लिखा कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और उनकी राह देखूंगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी से हमारी चिट्ठी पत्री खत्म हो गई। मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे प्रेम और अपने प्रेम का बलिदान कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मेरी पढ़ाई में बाधा पड़े। संभव है उन्होंने ठीक ही किया हो, और संभव है कि कुछ और कारण रहे हों। उस समय मैं कितनी दुखी हुई थी, मैं कितना अधिक सोचा करती थी। अपना पहला शोध प्रबंध मैंने मॉस्को में पेश किया। मेरे लिए यह एक महान और गंभीर उपलब्धि थी। इस सारी अवधि में मैं अपने गांव नहीं जा पाई थी। फिर जंग छिड़ गई। पतझड़ के अंतिम दिनों में जब हमें सुरक्षा के लिए मॉस्को से निकालकर फुंजे नगर ले जाया जा रहा था, मैं उसी स्टेशन पर गाड़ी से उतर पड़ी जिस पर मेरे मास्टर जी ने मुझे विदा किया था। मुझे फौरन ही एक राह जाती घोड़ा गाड़ी मिल गई जो हमारे गांव से होकर राजकीय फार्म की ओर जा रही थी। मेरी प्यारी जन्मभूमि, जंग के इन कठिन दिनों में मुझे तुम्हारे दर्शन करने का सुअवसर मिला। यह देखकर मैं बेहद खुश हुई कि हमारी धरती का रूप ही बदल गया था। नए गांव बस गए थे, दूर दूर तक खेत फैले थे, नई सड़कें और पुल बन गए थे। परंतु युद्ध ने इस पुनर्मिलन पर अपनी अवसादपूर्ण छाया डाल दी थी। गांव के नज़दीक पहुंचने पर मेरा दिल धक धक करने लगा। दूर से ही मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नई अपरिचित सड़कों, नए घरों और बागों को देखने लगी, और फिर उस टीले की ओर देखते ही जहां हमारा स्कूल था, मेरा गला रुंध गया। टीले पर एक दूसरे के निकट पॉपुलर के दो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। वे हवा में झूम रहे थे। पहली बार मैंने उस आदमी को, जिसे मैं जिंदगी भर मास्टर जी कहकर बुलाती रही थी, उसके अपने नाम से पुकारा। द्विशेन, मैंने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद जो कुछ तुमने मेरे लिए किया, उस सबके लिए धन्यवाद। तुम मुझे नहीं भूले, तुम मेरे बारे में सोचते रहे, यह कितना तुम्हारे अनुरूप है। मेरी आंखों में आंसू देखकर गाड़ीवान लड़का हैरान सा हुआ। क्या बात है? यूं ही कोई बात नहीं। क्या तुम इस सामूहिक फार्म के लोगों को जानते हो? ज़रूर जानता हूँ, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। तुम द्विशेन को जानते हो जो यहाँ स्कूल का अध्यापक हुआ करता था? द्विशेन? वह तो फौज में चला गया है। उसे मैं इसी गाड़ी में सामूहिक फार्म से फौजी दफ्तर ले गया था। गांव के पास ही मैं घोड़ा गाड़ी से उतर पड़ी और उतरते ही सोचने लगी। मुसीबत के ऐसे वक्त में घर घर जाकर अपनी जान पहचान के लोगों को खोजने का, उनसे यह पूछने का कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, उन्हें यह बताने का कि मैं आपके ही गांव की रहने वाली हूँ, मैं निश्चय नहीं कर पाई। द्विशेन फौज में जा चुका था। इसके अतिरिक्त मैंने प्रण कर रखा था कि मैं कभी भी उस घर में नहीं जाऊँगी जहाँ मेरे चाचा चाची रहते थे। लोगों के बहुत से गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि कोई भी किसी का ऐसा गुनाह माफ़ नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें इस बात का पता तक चल पाए कि मैं गांव में आई थी। मैं रास्ते से हटकर टीले पर खड़े पॉपुलर वृक्षों की ओर घूम गई। हे पॉपुलर, पॉपुलर, जब तुम छोटे छोटे पेड़ों के नन्हे डंठल भर थे, तब तुम्हारे तने हल्के नीले रंग के थे, तब से अब तक कितना कुछ हो चुका है। वे सभी बातें चरितार्थ हुई हैं जिनके सपने तुम्हें रोपने और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाले व्यक्ति ने देखे थे, और जिनकी उसने पूर्व कल्पना की थी। तो तुम्हारी सरसराहट में इतनी उदासी क्यों है? तुम किस बात की शिकायत कर रहे हो? किसके लिए दुखी हो रहे हो? क्या तुम इस बात की शिकायत कर रहे हो कि सर्दी का मौसम सिर पर है और सर्द हवाएं तुम्हारे पत्तों को नोच डालेंगी? या फिर जनता का दुख दर्द तुम्हारे तनों में गूंज रहा है? हाँ, सर्दी का मौसम आएगा, पाले वाले भयंकर बर्फानी अंधड़ चलेंगे, पर फिर वसंत का भी आगमन होगा। मैं बड़ी देर तक वहाँ खड़ी वृक्षों की साएं साएं सुनती रही। सिंचाई की नाली को, जो पेड़ों के नीचे बह रही थी, किसी ने हाल ही में साफ किया था। धरती पर अभी भी फावड़े के गहरे लगभग ताज़ा निशान मौजूद थे। भरी हुई नाली के झिलमिलाते जल में हल्की हल्की लहरियाँ उठ रही थीं और उन पर वृक्षों के सुनहरे पत्ते इठला रहे थे। टीले पर से गांव के नए स्कूल की रंगी हुई छत नज़र आ रही थी और हमारे स्कूल का कहीं नामो निशान तक न था। मैं सड़क पर लौट आई और राह जाती एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर स्टेशन की ओर वापस चल दी। जंग हुई, फिर विजय की घड़ी आई। लोगों ने कटु सुख का अनुभव किया। बच्चे अपने पिताओं के फौजी थैले उठाकर स्कूल को भाग चले। मर्दों के हाथ फिर से श्रम करने लगे। विधवाओं ने रो रो कर अपने भाग्य के सामने चुपचाप सिर झुका दिए। ऐसी स्त्रियां भी थीं जो अपने निकट संबंधियों का अभी भी इंतज़ार कर रही थीं, क्योंकि सभी एक बार ही तो घरों को नहीं लौट आए थे। मैं भी नहीं जानती थी कि द्विशेन का क्या हुआ। शहर आने वाले अपने गांव के लोगों से मुझे पता चला कि द्विशेन लापता है। ग्राम सोवियत को इसी आशय का पत्र प्राप्त हुआ था। संभव है मारा गया हो, वे अनुमान लगाकर कहते। वक्त बीतता जा रहा है और उसकी अच्छी बुरी कोई खबर नहीं मिल रही। तो मेरे मास्टर जी नहीं लौटेंगे? कभी कभी मैं सोचती। वैसे उस चिर स्मरणीय दिन के बाद जब हम स्टेशन पर विदा हुए थे, हमें कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। कभी कभी अतीत की याद करते हुए मुझे इस बात का भ्रम तक न होता कि मेरे हृदय में इतनी अधिक वेदना संचित हो चुकी है। सन 1946 की पतझड़ के अंतिम दिनों में मुझे वैज्ञानिक कार्य के सिलसिले में तोम्स्क विश्वविद्यालय जाना पड़ा। मैं पहली बार साइबेरिया में से होकर जा रही थी। पतझड़ के उन दिनों में साइबेरिया बड़ा अवसादपूर्ण और अप्रिय सा लग रहा था। खिड़कियों के बाहर सदियों पुराने उमस भरे जंगलों की काली दीवार भागती चली जा रही थी। पेड़ों के झुरमुटों में गांवों के घरों की काली छतें झलक दे जाती और उनकी चिमनियों में से सफ़ेद धुएं की शिखाएं ऊपर को उठती हुई नज़र आती। ठिठुरे हुए खेतों में बर्फ़ की पहली चादर बिछ चुकी थी और खेतों के ऊपर कौवे काय काय करते हुए उड़ रहे थे। सारा वक्त आसमान के तेवर चढ़े रहते थे। पर गाड़ी में मेरे लिए वातावरण सुखद था। डिब्बे में मेरा एक सहयात्री, जो मोर्चे पर से पंगु होकर लौटा था और बैसाखियों के सहारे चलता था, हमें युद्धकालीन जीवन के दिलचस्प किस्से कहानियां सुना रहा था। किस्से गढ़ने की उसकी अक्षय कल्पना से मैं हैरान हो रही थी। उसके प्रकटतः सरल और सीधे सादे हंसी मजाक के पीछे सदा गहरी और विश्वसनीय सच्चाई का आभास मिलता। हमारे डिब्बे में सभी लोग उससे बड़ा स्नेह करते थे। नोवोसिबिर्स्क के निकट कहीं किसी छोटे से स्टेशन पर हमारी गाड़ी मिनट भर के लिए रुकी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी और अपने सहयात्री के नए चुटकुले पर हंस रही थी। गाड़ी हरकत में आई और धीरे धीरे तेज़ होने लगी। खिड़की के सामने से स्टेशन का एकमात्र घर पीछे छूट गया। जब गाड़ी कांटे के पास पहुंची तो मैं खिड़की से पीछे हट गई और फिर एक बार खिड़की के शीशे की ओर लपक गई। हाँ, वही था, यह द्विशेन ही था। वह रेलवे केबिन के पास हाथ में झंडी लिए खड़ा था। इस एक क्षण में मुझे क्या हो गया था, मैं खुद नहीं जानती थी। ठहरो, मैंने चिल्लाकर कहा, दरवाजे की ओर लपकी। मैं खुद नहीं जानती थी कि क्या करूँ, किंतु इसी क्षण खतरे की जंजीर देखकर मैंने उसे ज़ोर से खींच दिया। गाड़ी के डिब्बों को जोर का धक्का लगा। जबरदस्त झटके से गाड़ी को ब्रेक लगा और उसी जोर से उसने पीछे की ओर झटका खाया। तख्तों पर से चीज़ें नीचे आ गिरी, प्लेटें फर्श पर लुढ़कने लगीं, औरतें और बच्चे चिल्लाने लगे। कोई व्यक्ति भयानक आवाज़ में चिल्लाया, कोई आदमी गाड़ी के नीचे आ गया है। पर मैं दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। पांव के नीचे की ज़मीन की ओर देखे बिना मैं जैसे कि गहरे गड्ढे में कूद पड़ी और कुछ भी देखे समझे बिना बेतहाशा कांटे वाले केबिन की ओर, द्विशयन की ओर भागने लगी। पीछे से कंडक्टरों की सीटियां और लोगों की आवाज़ें, उनके भागते पटपटाते कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं दम साधे हुए तीर की तरह गाड़ी के साथ साथ भागती गई और द्विशयन मुझसे मिलने के लिए भागकर आगे आ गया। मास्टर जी, द्विशयन, मैंने चिल्लाकर कहा और उसकी ओर बढ़ चली। कांटे वाला खड़ा हो गया और किंग कर्तव्य विमूढ़ सा मेरी ओर देखने लगा। द्विशयन ही था वह, हूबहू वही था, वही कद-बुत, वही आँखें, वही चेहरा, बिल्कुल वही था। केवल पहले उसकी मूछें नहीं थीं और वह कुछ कुछ बूढ़ा हो गया था लगता था। क्या है बहन, क्या बात है, उसने कजाक भाषा में कहा। तुमसे शायद भूल हुई है, मेरा नाम जंगाजिन है, बैनेयू जंगाजिन। कांटे वाला, बैनेयू? मैं नहीं जानती किस भांति मैं उस क्षण दुख, दर्द, लज्जा और तिरस्कार के कारण चीखी नहीं। यह मैंने क्या किया? मैंने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। मेरा सिर झुक गया। मेरे पाँव के नीचे की धरती फट क्यों नहीं गई? मुझे कांटे वाले से, लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पर मैं बुत बनी हुई वहाँ चुपचाप खड़ी थी। भागकर आए मुसाफिरों की भीड़ भी न जाने क्यों चुप थी। मुझे उम्मीद थी कि लोग मुझ पर बरस पड़ेंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, परंतु सब लोग चुप रहे। उस भयानक निस्तब्धता में कोई औरत सिसकियां भरने लगी और धीरे से बोली, बदनसीब, पति या भाई समझकर यहां भागी आई, लेकिन कोई और निकल आया। लोग हिलने डुलने लगे। देखिए क्या हो गया, किसी ने गहरी आवाज़ में कहा। जीवन में क्या नहीं हो सकता, जंग के दिनों में हम पर क्या नहीं बीती, जवाब में किसी औरत की भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी। कांटे वाला चेहरे पर से मेरे हाथों को हटाते हुए बोला, चलिए मैं आपको डिब्बे में पहुंचा दूं, बहुत सर्दी है। उसने मुझे अपने बाजू का सहारा दिया। दूसरी ओर से किसी अफसर ने मुझे अपने बाजू का सहारा दिया। आइए चलिए, हम सब कुछ समझते हैं, उसने कहा। लोग आगे से हट गए और मातमी जुलूस की तरह मुझे ले जाने लगे। हम धीरे धीरे आगे आगे चल रहे थे और हमारे पीछे बाकी सभी लोग थे। अन्य मुसाफिर भी चुपचाप आकर भीड़ में शामिल हो जाते। किसी ने मेरे कंधों पर मुलायम शॉल डाल दी। मेरा सहयात्री हमारी बगल में चलता आ रहा था। वह बैसाखियाँ पटपटाता आगे जाता और मेरे चेहरे की ओर देखता। हंसोड़ मसखरा, नेक दिल और साहसी इंसान। न जाने क्यों उसने सिर पर से टोपी उतार ली थी और रोता सा जान पड़ता था। मैं भी रोए जा रही थी। गाड़ी के साथ साथ धीरे धीरे लयबद्ध गति से चलते हुए इस जुलूस की शक्ल में टेलीग्राफ के तारों में बजती हुई हवा की सीटियों और भन भनाहट में मुझे मातमी धुन सुनाई दे रही थी। नहीं, अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। हमारे डिब्बे के पास गार्ड खड़ा था। उसने चिल्लाकर, उंगली हिला हिलाकर अदालती जवाबदेही के बारे में, जुर्माने के बारे में कुछ कहा, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे लिए सब बराबर था। उसने रिपोर्ट मेरे सामने कर दी ताकि मैं उस पर दस्तखत करूं, लेकिन मुझ में पेंसिल तक पकड़ने की ताकत नहीं थी। तब मेरे सहयात्री ने उससे कागज़ छीन लिया और बैसाखियों के सहारे आगे बढ़कर सीधे सबके सामने चिल्लाकर कहा, इसे परेशान मत करो, मैं दस्तखत करूंगा, मैंने जंजीर खींची थी, मैं इसकी जवाबदेही करूंगा। साइबेरिया की धरती पर रूस के प्राचीन क्षेत्र में कुछ लेट हो चुकी गाड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रही थी। रात के सन्नाटे में मेरे सहयात्री की अवसादपूर्ण धुनें गिटार पर सुनाई दे रही थी। रूसी विधवाओं के निराशापूर्ण गीत की भांति मैं खत्म हो चुकी बर्बर जंग की शोकाकुल प्रतिध्वनि अपने सुलगते दिल में लिए जा रही थी। वर्ष बीतते गए, अतीत पीछे छूट गया, भविष्य अपनी रोज़मर्रा की छोटी बड़ी चिंताओं के साथ निरंतर पुकारने लगा। मैंने देर से शादी की, परंतु मुझे एक नेक आदमी मिल गया। हमारे बच्चे हैं, हम बड़े प्यार से रहते हैं। इस समय मैं दर्शन शास्त्र की डॉक्टर हूँ, इधर उधर आना जाना पड़ता है, अक्सर देश विदेश में जाती रहती हूँ, लेकिन अपने गांव में दूसरी बार नहीं गई। कारण बहुत से थे, मगर मैं अपनी सफाई देना नहीं चाहती। अपने हम वतनों से मैंने संपर्क तोड़ दिया, यह बुरी बात है, अक्षम्य है, लेकिन ऐसा था मेरा भाग्य। मैं अतीत को नहीं भूली, उसे मैं भूल नहीं सकती थी, मैं केवल उससे दूर होती गई थी। पहाड़ों में ऐसे झरने भी होते हैं जिन तक जाने वाली पहली पगडंडी को लोग भूल जाते हैं। मुसाफिर कभी कभार ही अपनी प्यास बुझाने के लिए उनकी ओर जाते हैं और धीरे धीरे झाड़ झंकाड़ उन्हें ढक देते हैं और बाद में वे बिल्कुल ही अदृश्य हो जाते हैं। बिरला ही कोई इस झरने को याद करता है, बिरला ही कड़ी धूप और गर्मी के दिन में कोई बड़े रास्ते से हटकर वहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए जाता है। शायद कोई आदमी आएगा, इस जगह को ढूंढ लेगा जहाँ अब झाड़ झंकाड़ उग रहे हैं, गहरी झाड़ियों को हटाकर धीमी आवाज़ में आह भरेगा। शीतल जल की विलक्षण नील वर्ण स्वच्छता, जिसे मुद्दत से किसी ने गंदला नहीं किया, अपनी स्थिरता और गहराई से उसे हैरान कर देगी। और वह व्यक्ति इस झरने में अपनी, सूर्य की, आकाश और पहाड़ों की छवि को देखेगा और सोचेगा कि ऐसे स्थानों को न जानना पाप है। इस बात की ज़रूरत है कि अपने साथियों को उस बारे में बताया जाए। वह इस तरह सोचता है और अगली बार तक के लिए इस बात को भूल जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जीवन तो आखिर जीवन है। ऐसे झरनों की मुझे हाल ही में गांव जाने के बाद याद आई। आप शायद हैरान हुए होंगे कि उस बार मैं अचानक ही और इतनी जल्दी कुरकुरेव से क्यों चली आई। क्या वहां पर लोगों से इस सारी बात की चर्चा नहीं की जा सकती थी? नहीं, मैं इतनी अधिक उद्विग्न थी, मुझे इतनी अधिक शर्म आ रही थी, मैं अपने पर ही इतनी लज्जित थी कि द्विशेन से आंख नहीं मिला सकती थी, उसकी ओर देख नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने उसी समय वहां से चले जाने का निश्चय किया, ताकि अपने मन को शांत करूं, अपने विचारों को ठिकाने पर लाऊं, उन सभी बातों के बारे में क्रमबद्ध रूप से सोचूं, जिन्हें मैं न केवल अपने गांव वालों को बल्कि बहुत से अन्य लोगों को भी बताना चाहती हूँ। मैं एक और कारण से भी अपने को अपराधी महसूस करती थी। वह कारण यह था कि नए स्कूल के उद्घाटन के समय मेरे प्रति किसी प्रकार का सम्मान प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए था। सम्मान के पद पर मुझे बैठाने की ज़रूरत नहीं थी। इसका अधिकारी था हमारा पहला अध्यापक, हमारे गांव का पहला कम्युनिस्ट बूढ़ा द्विशेन। और हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। हम समारोह मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, जबकि यह शानदार आदमी डाक लिए और घोड़े पर सवारी करता हुआ स्कूल के उद्घाटन संबंधी पुराने छात्रों के मुबारकबादी तार बांटता फिर रहा था। इस ढंग की यह एकमात्र घटना नहीं है, मैंने कई बार ऐसी अन्य घटनाएं भी देखी हैं। इसीलिए मैं अपने आप से यह पूछती हूँ, कब से हमने सीधे साधे इंसान का आदर करने की क्षमता खो दी है, उस तरह आदर करने की जिस तरह लेनिन करते थे। शुक्र है कि अब हम किसी तरह के ढोंग और लाग लपेट के बिना ऐसी बातों की चर्चा करते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि इस मामले में भी हम लेनिन के और निकट आ गए हैं। नौजवान लोग नहीं जानते कि अपने ज़माने में द्विशेन किस ढंग का अध्यापक था, और पुरानी पीढ़ी के लोगों में से अब बहुत से नहीं रहे द्विशेन के छात्रों में से बहुत से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। वे सच्चे सोवियत योद्धा थे। नौजवानों को अपने अध्यापक का परिचय देना मेरा कर्तव्य था। किसी दूसरे को भी ऐसा ही करना चाहिए था। परंतु मैं गांव नहीं जा पाई। मैं द्विशेन के बारे में कुछ नहीं जानती थी और वक्त के साथ उसका व्यक्तित्व मेरे लिए मानो अतीत के एक ऐसे प्रिय अवशेष में बदल गया था जो संग्रहालय की निस्तब्धता में सुरक्षित रहता है। मैं ज़रूर अपने मास्टर जी के पास जाऊंगी, अपना कसूर मानूंगी, उनसे क्षमा मांगूंगी। मॉस्को से लौटते समय मैं कुरकुरेव जाना चाहती हूं और वहां लोगों के सामने यह सुझाव रखना चाहती हूं कि वे नए छात्रावास स्कूल का नाम उस सीधे साधे सामूहिक किसान के नाम पर जो इस समय डाकिये का काम कर रहा है, द्विशेन स्कूल रखें। मुझे आशा है कि आप हम वतन होने के नाते मेरे सुझाव का समर्थन करेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप इसका समर्थन करें। मॉस्को में इस समय रात के 2 बज रहे हैं। मैं होटल के छज्जे में खड़ी हूँ, मॉस्को की रोशनियों के विस्तृत प्रसार को देख रही हूँ और सोचती हूँ कि मैं किस भांति गांव जाऊँगी, मास्टर जी से कैसे मिलूँगी, किस भांति उनकी सफ़ेद दाढ़ी को चूमूँगी। मैं खिड़की खोल देता हूँ। झरने के स्वच्छ जल प्रवाह की भांति हवा कमरे में आने लगती है। धीरे धीरे छनते हुए नील धुंधलके में मैं अपने उस चित्र के खाकों को बड़े ध्यान से देखने लगता हूँ जिसे मैंने शुरू कर रखा है। ये खाके बहुत से हैं क्योंकि मैं कितनी ही बार इसको नए सिरे से शुरू कर चुका हूँ, परंतु पूर्ण चित्र के बारे में अंतिम निर्णय कर पाने का वक्त अभी तक नहीं आया। मुझे अभी तक वह प्रमुख चिरवांछित तत्व नहीं मिला। पौ फटने से पहले की निस्तब्धता में मैं चहलकदमी करता और अपने चित्र के बारे में सोचता रहता हूँ। हर बार ऐसा ही होता है और हर बार मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि मेरा चित्र अभी तक मेरी कल्पना में ही बसा हुआ है। फिर भी मैं अपने उस चित्र की चर्चा करना चाहता हूँ जो अभी तक बनाया नहीं गया। आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। निश्चय ही आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मेरे चित्र का संबंध हमारे गांव के प्रथम अध्यापक, पहले कम्युनिस्ट बूढ़े द्विशेन से है। परंतु संघर्षों, भाग्यों की विविधताओं और मानवीय आवेगों से परिपूर्ण इस जटिल जिंदगी को क्या मैं रंगों में ढाल भी सकता हूँ? कैसे किया जाए कि भावनाओं का यह जाम छलके नहीं और आप तक, मेरे समकालीनों तक पहुँच जाए? कैसे किया जाए कि मेरा चिंतन, मेरे दिल का दर्द अभिन्न रूप से आपके दिल का दर्द बन जाए? मैं इस चित्र को बनाए बिना नहीं रह सकता, परंतु कितना चिंतन, कितनी व्याकुलता हृदय को उद्वेलित किए हुए है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरे हाथ से कभी भी कुछ नहीं बन पाएगा। तब मैं सोचता हूँ कि किस्मत ने क्यों मेरे हाथ में तुलिका रख दी। यह भी कैसी व्यथा है। कभी कभी मैं पहाड़ों को उलट देने के लिए अपने को तत्पर पाता हूँ। तब मैं सोचता हूँ, जीवन को देखो, चुनो, सीखो। द्विशेन और आलतीनाई के पॉपुलर वृक्षों के बारे में चित्र बनाओ, उन्हीं पॉपुलर वृक्षों के बारे में जिन्होंने बचपन में तुम्हें आह्लाद की इतनी घड़ियाँ प्रदान की थीं, हालांकि तुम उस वक्त इनकी कहानी नहीं जानते थे। उस लड़के का चित्र बनाओ जो नंगे पांव धूप में संवलाया हुआ पॉपुलर की शाखाओं पर खूब ऊंचे बैठा है और मंत्रमुग्ध नेत्रों से स्टेपी की रहस्यपूर्ण अलौकिक दूरियों को देखे जा रहा है। या एक ऐसा चित्र बनाओ जिसका शीर्षक हो पहला अध्यापक। उस घड़ी को आंको जब द्विशेन बच्चों को उठा उठाकर उन्हें नाले के पार स्कूल ले जाता है और लाल लोमड़ी की खाल की टोपियां पहने मोटे ताज़े जंगली घोड़ों पर सवार मूर्ख लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हुए पास से गुजरते हैं। या फिर उस दृश्य का चित्र खींचो जब आलतीनाई शहर जा रही है और द्विशेन उसे छोड़ने स्टेशन पर आया है। तुम्हें याद है ना कि आखिरी बार द्विशेन किस भांति चिल्लाया था? ऐसा चित्र बनाओ जो द्विशेन की चीख की भांति दिल की गहराइयों में हलचल पैदा कर दे और उसी तरह देर तक गूंजती रहे। इस भांति मैं मन ही मन बातें करता रहता हूँ। मैं बहुत सी बातें अपने आप से कहता हूँ, पर हमेशा वे असली शक्ल ले पाती हों ऐसा नहीं है। अब भी मैं नहीं जानता कि कौन सा चित्र बनाऊँगा, परंतु मैं एक बात पक्की तरह जानता हूँ, मैं अपनी राह ढूँढूँगा। तो यह था पहला अध्यापक का अंतिम भाग।